oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, piątek, 29 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O 1000 mniej niż wczoraj nowych przypadków koronawirusa, potwierdzono ponad 6100 zakażeń. Nowego przewodniczącego ma dziś wybrać Krajowa Rada Sądownictwa. O 2,8% spadł w zeszłym roku PKB, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Ponad 6100 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Polsce. Zmarło 336 osób. W ciągu tygodnia wyraźnie spadła liczba osób w szpitalach. Mniej jest również tych, którym oddychać pomaga respirator. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że laboratoria potwierdzają też mniej zakażeń oraz zgonów wywołanych koronawirusem. Tydzień do tygodnia już te dwa wyniki oscylują wokół 9%, czyli i zakażenia, i zgony delikatnie spadają, ale nadal ponad 300 zgonów to jest dość wysoki wynik. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył jednak, że trudna sytuacja epidemiczna w innych krajach, na przykład we Francji czy Wielkiej Brytanii, nakazuje zachować ostrożność w znoszeniu obostrzeń. Jeżeli nagle zdecydowalibyśmy się bardzo poluźnić te nasze rygory sanitarno-epidemiologiczne, to za 3-4 tygodnie moglibyśmy się obudzić w rzeczywistości, w której musielibyśmy zamykać więcej działów naszej gospodarki niż te, które dotychczas były zamknięte. Od 1 lutego w reżimie sanitarnym będą mogły działać centra handlowe, galerie sztuki i muzea. Zniesione zostaną też godziny dla seniorów w sklepach. Pozostałe obostrzenia mają obowiązywać na razie do połowy lutego. Rzecznik ministerstwa poinformował też, że Polska ma zakontraktowanych 16 milionów szczepionek firmy AstraZeneca, z czego w pierwszym kwartale ma do nas dotrzeć około 1,5 miliona dawek. Zostanie nimi zaszczepionych 750 tysięcy osób. O dopuszczeniu na europejski rynek szczepionki firma AstraZeneca decyduje dziś Europejska Agencja Leków. Pojawiła się także kolejna nowa szczepionka amerykańskiej firmy Novavax. Producent twierdzi, że badania wykazały 89% skuteczność. Tymczasem rośnie liczba zakażeń koronawirusem na świecie. W Brazylii łączna liczba zachorowań przekroczyła 9 milionów. Najszybciej wirus rozchodzi się teraz w Brazylii. Miejscowi naukowcy twierdzą, że wykryli przypadki zakażeń dwiema odmianami patogenu równocześnie u jednej osoby. Więcej przypadków jest jedynie w Stanach Zjednoczonych. W Europie wprowadzane są kolejne restrykcje. Dania przedłuża lockdown o 2 tygodnie, a Portugalia do połowy lutego. Norwegia zamyka kraj dla przyjezdnych. Europejska Agencja Leków ma dzisiaj zdecydować, czy dopuścić na unijne rynki szczepionkę firmy AstraZeneca. Wszystko to dzieje się w czasie zaostrzającego się sporu między brytyjskim koncernem a Komisją Europejską. Powodem jest zmniejszanie przez firmę dotychczas zakontraktowanych już dostaw. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera nowego przewodniczącego. Poprzedni sędzia Leszek Mazur o swojej rezygnacji poinformował pierwszą prezes Sądu Najwyższego tydzień temu. Jak mówi zastępca rzecznika i członek KRS-u sędzia Jarosław Dudzicz, przewodniczący zostanie wybrany spośród członków Rady, a kandydować może każdy z nich. To posiedzenie zgodnie z ustawą zwoła pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego i ona będzie do czasu wyboru przewodniczącego przewodniczyć obradom. Niewątpliwie dyskusja powinna się odbyć, dlatego że prezydium wymaga uzupełnienia w tym stanie, dlatego że prezydium potem organizuje pracę Rady, czyli przygotowuje plan posiedzeń, także prezydium powinno być też uzupełnione. Czy to nastąpi dzisiaj, to tego nie wiem. Były przewodniczący sędzia Leszek Mazur złożenie rezygnacji argumentował utratą zaufania do członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tydzień wcześniej KRS podjęła uchwałę o odwołaniu sędziego Mazura i rzecznika prasowego sędziego Macieja Mitery, który stracił też funkcję członka prezydium. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne posiedzenie KRS-u odbywa się w różnych salach. W 2020 roku PKB spadło 2,8%. Wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurek mówi, że oczekiwania dotyczące skali recesji po wybuchu pandemii były dużo gorsze. Spodziewano się, że spadek PKB może być znacznie głębszy niż 3%. Więc w tym sensie dzisiejsze dane są rzeczywiście całkiem przyzwoite, można powiedzieć, a jeszcze jeśli spojrzymy na kraje Europy, nie wszędzie te dane są już opublikowane, to na pewno okaże się, że jest to w ogóle jeden z najniższych spadków. W

Lublinie u pana Macieja najchłodniej, minus 3, w Krakowie 1 stopień na plusie. No i ciekawe rzeczy dzieją się w zamku na Wawelu, ale o nich za kilka minut. Anna Regulska za konsoletą, Monika Rutkę przygotowała program, Piotr Firan. Jesteśmy z państwem w Trójce do godziny 15. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy. się do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy, a czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Po serialu Wawel, Królestwo Odkryte, komiksie Tajemnica Miecza i wirtualnych spacerach Zamek Królewski na Wawelu wychodzi do internautów z kolejną propozycją. Tym razem to od nas zależy to, co wydarzy się na ekranie. Kosmograf to gra wideo dla nastolatków dostępna online. Pozwala na nowo odkryć historię i przekroczyć granice czasu i przestrzeni. Kosmograf jako tytuł oznacza naukowca żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, specjalizującego się w tworzeniu map i w tym przypadku, w przypadku tej gry, maszyny do podróży w czasie. Jeremi Dobrzeński, specjalista od materiałów audiowizualnych z Zamku Królewskiego na Wawelu. Oczywiście jest to postać fikcyjna, ale pozwala nam, a właściwie naszej bohaterce, nastolatce Zuzi, cofnąć się właśnie do przełomu XVI i XVII wieku i zwiedzać renesansowe Wawel. Zuzia w trakcie wycieczki szkolnej gubi się w zamku i odnajduje maszynę do podróży w czasie. Ale na swojej drodze spotyka także innych bohaterów, z którymi wchodzi taką dość rozbudowaną interakcję. Można prowadzić dialogi między innymi z tytułowym kosmografem, sędziwojem, alchemikiem z jednej z baszt Zamku Królewskiego, a także z niektórymi eksponatami, znaczy dzisiaj eksponatami, a wtedy po prostu dziełami sztuki, postaciami zarrasów, głowami wawelskimi, no ale nie chcę zdradzać więcej, bo te same interakcje w sobie są dość ciekawe. Ja zdradzę natomiast, że sprawa dotyczy między innymi koronacyjnych pantofli Zygmunta Augusta, Szczerbca albo szachów Zygmunta III. To oczywiście nie wszystko. Zabytki z naszego skarbca królewskiego, różne kurioza, rzeźba złotej sowy, różne klejnoty, które tu i ówdzie są umieszczone na tych dwuwymiarowych planszach, które przemierzamy z naszą bohaterką. W sali poselskiej możemy obejrzeć strop ze słynnymi głowami wawelskimi, a także zobaczyć parę renesansowych kandelabrów. Chociaż kosmograf to gra dla nastolatków, to coś dla siebie znajdzie w niej każdy dorosły. Sam testując tę grę, robiłem to z rodziną i granie na dużym monitorze, wspólnie rozwiązywanie tych zagadek jest wyjątkowo przyjemne, więc nawet nie będąc nastolatkiem, można się dobrze przy tej grze bawić. Gra ma kilka poziomów zaawansowania przybliżających różne epoki historyczne. Powrót głównej bohaterki do naszych czasów wymaga wykorzystania różnych umiejętności, ale przede wszystkim dobrego poznania historii i postaci związanych z Wawelem. O grę pytał Kuba Jamrozek. Greta Van Fleet w Trójce, a teraz Stanisław Sojka. O, już właśnie. W tym momencie 30 lat metra. Jutro o 19:00 jubileuszowy spektakl. A my połączymy się jeszcze z aktorką, z Magdą Dąbkowską, z najnowszej obsady. Proszę Państwa, za kilka minut, a tymczasem na zegarze 25 minut po godzinie 12:00. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy żyć. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Dzisiaj wygląda praca przy musicalu, który 30 lat temu był sensacją i ewenementem w skali naszego kraju. Aktorzy, tancerze, piosenkarze, liczył się talent, a nie dyplom. A później ciężka praca, która trwała prawie 2 lata, opowiadał na naszej antenie kompozytor Janusz Stokłosa. Jak dziś wygląda praca i jaka jest perspektywa młodego pokolenia, to przed nami. Flash. 28 minut pozostało do godziny 13. Z nami kolejny gość, Magda Dąbkowska, czyli Anka z musicalu Metro. Dzień dobry, Magdalena. Jaka jest twoja historia, jeśli chodzi o musical? Jak trafiłaś do Metra? Do Metra trafiłam, działo się to stopniowo, bo pierwszy swój spektakl, jaki zagrałam, to była rola Julii w musicalu Romeo i Julia. Miałam wtedy 16 lat, jak jeszcze zagrałam pierwszy swój spektakl w życiu. No i gdzieś z czasem zaczynałam oswajać się, zapoznawać repertuar inny, który grany jest w Teatrze Buffo. I tak trafiłam na widownię najpierw musicalu Metro. I pamiętam, że tak mi się spodobało, tak się zakochałam po prostu w tym musicalu, w tej energii, że przychodziłam 3 dni z rzędu, siedziałam na widowni i oglądałam po 2 spektakle dziennie i tak sobie marzyłam, że kiedyś chciałabym również z tymi ludźmi wystąpić po prostu na tej scenie i tańczyć, śpiewać i świetnie się bawić. No i tak się sytuacja ułożyła, że niewiele później faktycznie na tą scenę trafiłam. Miałaś takie poczucie, że obcujesz taką kultową materią, że ten musical rzeczywiście łączy pokolenia, jest z nami od 30 lat. Ta pierwsza obsada legendarna, wiele nazwisk, które do dzisiaj są obecne w życiu kulturalnym. Jak było z tobą? Jak najbardziej, jak sobie myślałam o tym musicalu Metro, o tym, jacy ludzie występowali na scenie, kto jakby z tego, dzięki temu spektaklowi gdzieś tam się wybił i zaistniał na scenie muzycznej, no to faktycznie móc również brać teraz w tym udział 30 lat później i dalej jakby dzielić się tą muzyką, no to jest coś. To jest coś, czego nigdy nie zapomnę i co zostanie pewnie ze mną na zawsze. Magda, macie pewnie kontakt z tą pierwszą obsadą. Pewnie są jakieś historie, opowieści razem, że często podróżowaliście. Teraz akurat nie jest to możliwe, bo wszystko odbywa się online, ale na pewno są pewne kontakty, albo rzeczywiście można posłuchać, jak to było na początku. Na pewno jest dużo anegdotek jakichś, które gdzieś są czasami faktycznie na próbach poruszane. No i dzisiaj na pewno zobaczę się z ludźmi z wcześniejszych obsad, gdyż mamy dzisiaj próbę w Teatrze Buffo. No tak, o 16. Janusz Tokosa wspominał, że improwizacja będzie właśnie na próbie uzgodniona. Tak, dokładnie. Dobrze przygotowana. Będziemy ustalać i zobaczymy kto, co i jak, ale właśnie już nie mogę się doczekać, jak zobaczę i porozmawiam z tymi legendarnymi po prostu ludźmi, którzy grali przede mną. Więc tak, bardzo jestem podekscytowana na samą myśl o tym spotkaniu. Coś, czego możemy się spodziewać jutro o godzinie 19, chociaż trochę? Na pewno pięknego spektaklu i super show. Świetnej energii. Czyli klauzula milczenia obowiązuje tutaj. Może niekoniecznie, ale co ja będę zdradzać? Najważniejsze wpaść, zobaczyć i samemu się przekonać. I dobrze tak naprawdę, się bawić. I dobrze się bawić, tak, bo to na pewno będzie po prostu energia jak nigdy, bo spotkają się na scenie różne pokolenia, które przebijały się przez tyle lat po prostu na scenie Teatru Studio Buffo, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie to oglądać i będzie to podziwiać. Co jest magicznego w tym spektaklu twoim zdaniem? Pytanie, czy jest coś dla ciebie magicznego, czy podchodzisz do tego zupełnie profesjonalnie? Nie, dla mnie jest na pewno ogromna magia w tym spektaklu. Połączenie po prostu pięknej muzyki, świetnych dialogów, świetnej tematyki, pięknych tańców, pięknej choreografii. To wszystko po prostu łączy się w jedną całość. Ta świeża energia, ludzie, którzy po prostu chcą to robić i chcą to przekazywać dalej, wpływa tak po prostu, mam wrażenie, na widza, który przychodzi po raz pierwszy na ten spektakl, że on potem wraca. I dlatego teraz mamy przyjemność po prostu obchodzić 30-lecie, bo ludzie chcą to oglądać. Magda Dąbkowska, wszystkiego dobrego, udanej próby. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, miejmy nadzieję, niebawem. Jak najbardziej. A teraz jeszcze posłuchamy sobie utworu z musicalu Metro. Biegniecie za metrem, powrotny autobus zabiera was z pracy.

istotny element naszej kultury popularnej, czyli musical Metro i jego 30-lecie. Słuchaliśmy Edyty Górniak i Roberta Janowskiego. Jutro specjalny spektakl. A my opowiemy Państwu jeszcze o innym spektaklu, o inscenizacji Burzy Szekspira w Teatrze Wielkim w Warszawie. Teraz w Trójce Kasabian. Nieco inaczej, bo nie porozmawiamy o filmie, a o spektaklu baletowym, jednak po jego obejrzeniu kinomani też na pewno będą usatysfakcjonowani. Fajny film. To wirtualne zaproszenie do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na Burzę Williama Szekspira z Krzysztofem Pastorem, dyrektorem Polskiego Baletu Narodowego i autorem choreografii do tego spektaklu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. kina i teatry wprawdzie nie działają, ale to nie znaczy, że widzowie nie mogą korzystać z ich dorobku. No i to wydarzenie dzisiejszego wieczora, tak? No tak. Bardzo jest nam oczywiście przykro i smutno z powodu odwołanych przedstawień, ale siła wyższa. W związku z tym, ponieważ odwołaliśmy burzę, postanowiliśmy burzę pokazać na naszej platformie VOD. Zaczynamy dzisiaj wieczorem o godzinie 19:00. Bezpłatny dostęp oczywiście i to przedstawienie będzie dostępne przez 48 godzin. Burza Szekspira, spektakl baletowy, ale tutaj muszę zauważyć, bardzo filmowy. Tak, to jest przedstawienie, które zostało sfilmowane przez nasz dział nowych technologii audiowizualnych, tak to się nazywa. Jest naprawdę bardzo pięknie sfilmowane, również dlatego, że i światła do tego przedstawienia, i wizualizacje wideo, które są autorstwa bardzo znanych artystów irańskich mieszkających na stałe w Nowym Jorku, to jest pani Shirin Neshat i Soja Azari, to są wybitni artyści. No i też artyści filmowi. Też filmowi, rzeczywiście, bo... Pewnie też z tego powodu zaprosił pan ich do współpracy. No tak, tak. Prawda jest taka, że ja chciałem z Shirin od bardzo dawna pracować, jakoś nam się nie udawało i w końcu pojechałem właśnie na festiwal filmowy do Wenecji. Tam się spotkaliśmy po raz pierwszy, oglądałem jej film Kobiety bez mężczyzn. Chyba tak to... Tak, nagrodzony w Wenecji. Nagrodzony w Wenecji. Za reżyserię. I właściwie podczas bankietu po wręczeniu nagród rozmawialiśmy ze sobą bardzo długo i tego wieczora właśnie postanowiliśmy, że będziemy współpracować i że będziemy robili coś, co nie wywodzi się bezpośrednio z kultury irańskiej. Chociaż ja byłem tym zainteresowany, wtedy jeszcze mieszkałem w Holandii i takimi problemami się bardzo interesowałem. No ale chodziło pewnie o jakiś uniwersalizm. Tak, chodziło o taki temat uniwersalny i też właśnie ta burza powstała dlatego, że akcja dzieje się na wyspie, gdzieś w świecie, gdzieś na pograniczu przecinających się kultur. I oczywiście to bardzo skomplikowana jest praca, to dosyć długo trwało. No to będzie okazja ten efekt podziwiać już dzisiaj wieczorem, czy ewentualnie jutro, bo mamy na to nieco więcej czasu, ale proszę jeszcze powiedzieć, czy to było wyzwanie, to bardzo ścisłe połączenie choreografii z tymi wizualizacjami, z tymi fragmentami filmowymi zaproponowanymi przez współtwórców spektaklu. No tak, to było trudne, ale pracowaliśmy nad tym dosyć długo i już jak spotkaliśmy się razem na scenie na tych ostatnich próbach, to właściwie to było w miarę dopracowane. Trochę też państwo pracowali taką metodą filmową właśnie, z ja montażem filmowym. W ogóle metodą filmową, bo ja mam taki zawsze przed przystąpieniem do pracy z tancerzami, mam taki dokładny bardzo screenplay, powiedzmy, i wiem scena po scenie, co się powinno wydarzyć. To było w tym wypadku oczywiście konieczne. I w ten sposób powstała całość Burza według Williama Szekspira. Przypomnijmy więc jeszcze, gdzie i o której szukać spektaklu. Można to przedstawienie oglądać od godziny 19:00 dzisiaj wieczorem przez następne 48 godzin. No i rozumiem, że ciąg dalszy nastąpi. No i mamy nadzieję, tak, że będziemy dzielili się z państwem przynajmniej tą drogą poprzez platformy VOD naszymi przedstawieniami. Z Krzysztofem Pastorem, autorem choreografii do burzy Williama Szekspira, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się, w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit, on nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny, chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat